राम, यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 15 अक्टूबर 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। साधना करते समय साधक को किसी बात पर ज्यादा सावधान रहना आवश्यक है? भगवान के भरोसे पर, भगवान पर भरोसा हो और उसकी कृपा से होगा हमारा। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, होगा कृपा से। भगवान भगवान ने कृपा पर भरोसा, भगवान भगवान ने कृपा पर भरोसा। जो साधन अपने आप होती है वो अच्छा होता है। अच्छा तो समझ में नहीं आ रहे कौन सी साधन अपने आप होता है। अपने आप जो साधन करते हो उसे मन लग जाए, सबसे श्रेष्ठ मान तो आप सब होगा। सबसे श्रेष्ठ मानोगे तो अपने आप होगा। जैसे माँ बाप याद आते सोते, विशेष माँ याद आती है। माँ पूरे संत होते गए, मैंने पूरे संत साधु हो गए, बूढ़े हो गए, बुखार आधा माँ। तो माँ में प्रेम ज्यादा होता है। बालू भी खेलता है, भूख लगे तो माँ को बताता है। ऐसे भगवान प्यारे लगे तो वे यहाँ पे आवाज है, सोते याद आ रहे। आपसे आप होते लग जाए वो साधन बढ़िया है। जब जब साधन करते हैं तब तो बढ़िया नहीं होता, तो करने का भी मान रहता है। यदि आप होने लगता है तो आप मान नहीं रहता। बोलो क्या सुना? वास्तव में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का खास संबंध है महाराज। उसको तुम्हें वो माता से पिता तो है, माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, भाई भी आप हो। माता राम हो मत पिता राम चंद, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें। मेरे भगवान मेरे हैं, बालक कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है, मेरी माँ है। ऐसे मेरे भगवान है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितृ मातृ बंधु प्रगुनाही। कोई नहीं उमा राम सम हेतु जग माही, तो माँ तो बंद करना है, माँ के समान कोई नहीं है, भगवान माँ है, बाप है, भाई है, संबंधी कुटुंबी, माता राम हो मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो मत पिता रामचंद्र, मेरा सबसे हमारा ऐसे प्यारे भगवान है, हम सब जैसे भगवान के बालक हैं, ईश्वर हंस जीव अविनाशी चैतन्य मल सहज सुदर्शन, चेतन अमल सहज सुदर्शन, हमार राम समय तुझमा है, गुरु पे तो मैं तो बंद हो गया है, गुरु पे तो मैं तो बंद हो गया है, भगवान के समान कोई नहीं, सच्चा याद आवे वो भगवान बहुत से साधन है, सब याद आवे उमा राम सम हेतु जन्माई गुरु पितु मातु बंधु, हमारे प्रभु हमारे प्रभु देखो एक बात विशेष है, कोई नई बात नहीं है, गुरु पिता माता मातम माता थे सब कुछ है, सगुस होने पर यह एक बहुत विशेष बात है कि राम जी हरदम साथ में रहते हैं और कोई माँ बाप भाई बंधु कोई साथ नहीं, शरीर और संसार साथ में रहते ही नहीं, ये रहते ही नहीं, अरे भगवान रहते ही नहीं, दो बात है, भगवान तो कभी जाते ही नहीं, संसार शरीर साथ में रहता ही नहीं, शरीर बालक रहा बीच में, बालक में छूट गया, जवान रहा जवानी छूटी, छूटना छूटना है, हरदम छूट रहा हरदम हरदम छूट रहा, उसको तो पकड़े हो जानी और हरदम साथ है तो छोड़ दिया, यही भूल है, बड़ी भूल है, भगवान तो छोड़ते ही नहीं, संसार और शरीर रहता ही नहीं, यह रहते ही नहीं और भगवान छोड़ते ही नहीं, जो छोड़ते ही नहीं उस पकड़ो, जो रहते ही नहीं उसे क्या पकड़ो है, वो पकड़ पाएगा नहीं, रो रो सिवाय उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, पक्की बात है, उमा राम समेत जग माई, मां राम समेत जग माई, गुरु पे तो मातु बंधु को ना, राम जी मेरा है माता राम जी बड़े मारी गोदी से बैठता है मारी माँ मारी माँ ऐसे मारी माँ भगवान है तुम्हारा मतलब हेतु से तुम्हारी अपना हित करने वाला भगवान इसमें कोई नहीं है हमारा राम हितु से तुम्हारी हमारा वास्तव भगवान है हमारे हरदम साथ रहता है हरदम साथ नरक में जाओ तो साथ में स्वर्ग में जाओ तो साथ में दुख में जाओ तो साथ में सुख में जाओ तो साथ में धनी में जाओ तो साथ में निर्धन में जाओ तो साथ में यह हरदम साथ में हरदम साथ में और माँ बाप भाई बंधु कोई साथ में नहीं रहता शरीर और संसार साथ में रहता ही नहीं और भगवान साथ छोड़ते ही नहीं छोड़ेंगे ही नहीं छोड़ सकते ही नहीं पहले ही साथ में थे जन्म से पहले भी साथ में थे साथ में केवल मनुष्य भूला है भगवान भूले नहीं है साथ में रहते हुए भी काम नहीं आते गाय में घी रहता हुए काम नहीं आते वही बिलो कर दूध बिलो से दही बिलो कर वो घी दिया जा काम आता भगवान हरदम साथ में रहते फिर काम नहीं आते जैसे गाय में घी रहता है ये काम नहीं आता वो भी निकाले दिया जाए तो ऐसे भगवान विशेषता से वो काम करते ऐसे प्रभाषित सकल जीव जीव जीव दुखारी ऐसा प्रभाषित अभिकारी सकल जीव जंतु दुखारी सकल जीव जगदीते अस प्रभु हृदय असत अभिकारी अस प्रभु हृदय असत अभिकारी सबके हृदय में थे मैं सकल जीव दीन दुखा सकल जीव जगह प्रेर हो गया सत्संग से भजन से प्रार्थना से दार समय पावक बसे जीव आता हूं घटमान आया पर मैं घृते बिन मथिया बोलता मेरे हम मेरे अपना मान लो भगवान अपना बहुत बढ़िया दवाई बहुत बढ़िया भगवान मेरे मैं तो प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे है। एक भगवान को पकड़ लो भाइयों, कैसे याद में हो। देखो ध्यान दो एक बात पर, क्या बालक बीमार होता है तो पास में माँ बैठ जाती, माँ। बाल बीमार हो तो माँ कमजोर हो जाती, बालक वो बीमार बालक माँ कमजोर हो जा। ऐसे भगवान है, मैं तो हृदय बदलती है भगवान बदलते नहीं। सब पर राम सब पर मोरी बड़ा बताया, एक सज्जन बदिदान करा था, उसमें पैसा आता हुआ रहता भूल गया, जो सामने पहाड़ के ऊपर सामने आ गए जाओ तो बड़ा ऊन गए बिजली से प्रकाश हुआ बचेगा। भगवान हर एक के साथ मकान जाते हमें नाते थे ना, हर नाते बोले पैसा उगलने को जोर ने मचाओ, सांप बेटा सांप सांप माना नहीं गया काट गया। ऐसा कौन है बताओ, उमा राम समय तुझे उमाई, वो भगत और माता बने भगवान तो कृपा करते ही है सब जीवों पर, सब जीवों। अब बोलो पैसा बन गए प्रकाश आग मत जाओ, आग मत जाओ साप ना था साप आ गए मानी कोई मत गया कर। ऐसे बात वो देखते हो मालूम होता है सब राक्षस सब प्राणी मात्र का तमेव माता से पिता तमेव, सच्ची बात है। माँ बाप भाई संबंधी कुटुंबी सब भगवान, मानते नहीं भगवान को, नहीं मानने पर यही भगवान को रक्षा करते हैं। मालूम मालूम सामने साफ है मत जाओ, गया काट गया पैदा उपाय पूर्व की हवा चला तो जर चढ़ जाता, बीती बात है। ऐसे कई विलक्षण बात है, गुरु के तो मातो बंधु प्रभु नाय कोई सम साथ में सुता सबके साथ सबके साथ में कहीं वो मानना माओ कोई को नहीं होता है। ऐसे कई आदमियों का अनुभव है, कई आदमियों हमारे सत्संग में नहीं कई आदमी प्रत्यक्ष में तो कोई नहीं, कोई है ही नहीं, कोई समझ नहीं। उदाहरण से ये मालूम होता है कई तरह से रखा करते हैं। अस प्रभु हृदय अस विकारी सकल जीव जिंदी सब के सभी दुखी हो रहे, दीन हो रहे, दुखी हो रहे, ऐसे सभी हृदय में रहते। जिस गाड़ी के आगे एक्सीडेंट होने वाला है उस गाड़ी में चले नहीं थी बाबा, ऐसा पहले पहचानते नहीं बाबा। आप क्यों होगा मैं मानता हूं बात, कहीं आप ध्यान देते क्या, ध्यान नहीं देते सब पर, सब पर मोरी बराबर दया, सब पर मोरी बराबर दया, इसका और कौन है संसार और कोई है ही नहीं। सब पर मोरी बराबर दया,